Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil. Bueno, Xulio. Temos ao seguinte convidado, non? O temos ao seguinte convidado, que vamos a debullar cousas con él. Vamos alá. E vamos darlle as boas tardes. Veña. Boas tardes, Rodrigo. Hola, compañeros, moi boas tardes. Moi boa tarde. Gracias por eso de compañeros. De verdade que te agradecemos moitísimo, non somente por a túa amable recepción, senón tamén porque, bueno, pois... perdes unos minutiños para estar con nosotros. Rodrigo Costoya, Rodrigo Costoya Santos, que ademais de profesor, tamén é un grande escritor que acaba de presentar da man de Pepe Fermoso ali no Hotel Bela Fisterra, un libro parece ser que extraordinario, según as últimas noticias. Entonces, pola fotografía xa o coñezco. Claro que sí, vamos alá. Moi boa tarde, benvido, moitísimas grazas. Moitas grazas a vos. Bueno, contanos algo de ese traballo que me parece que é a continuación de algo que comezaches hai tempo, non? Bueno, cada cousa que sacamos digamos que vai sendo a continuación, pero bueno, realmente non hai unha primeira parte. Vale, non é unha triloxía, digamos. No, en absoluto, que va para nada. Acabamos de sacar a novela, que é a miña quinta novela, dentro do que é a miña carreira literaria. E unha novela pois que fala de algo do que eu sempre quixen falar. Eu criei-me, posiblemente algún dos vosos ouvintes saiba de que lugar estou falando, eu criei-me á beira do Camiño de Santiago, do Camiño Francés, uns quilómetros antes de chegar a Santiago, preto do que é o aeroporto de La Bacolla. Eu criei-me aí nunha aldea, non? Toda a vida escoitei falar de ese camiño, un camiño que eu vía cada día, Pero non había peregrinos daquela, a mellor pasaban 4 ou 5 días pasar en todo o ano, como moito, non? Sí. Cando era un rapaz. Pero sempre me deu curiosidade, non? Eses camiñantes estranxeiros, normalmente eran todos franceses, que viñan coa tenda de campaña, que viñan co camping gas, unhas mochilas enormes, e que iban camiñando cara a Santiago, non? Bueno, despois, cando eu medrei, empecé a facer o Camiño de Santiago, e fixeno hasta ahora, fixeno 30 veces, e, bueno, seguimos... seguimos planeando e seguimos facendo, xa pronto volverei ao camiño. Mm. E aparte, bueno, pues a miña cidade é Santiago, aquí vivo, aquí traballo e demais, ¿no? Mm-hmm. Entonces, digamos que é parte da miña vida, unha parte intrínseca completamente da miña vida todo este fenómeno, non, do Camiño de Santiago. Mm. Eu vin como se convertía, no, que hoxe en día un, bueno, un auténtico fenómeno de masas, sí, non, de repercusión mundial, claro. 150 países, o ano, sí, pasado chegaron peregrinos de 150 países, en fin, todo isto que é. E a cuestión de todo isto, eu que me dedico a escribir novela histórica e que dentro do que máis me gusta facer a través das miñas novelas é desvelar esa parte da historia máis desconhecida, aquela que non nos contaron ou aquela que quedou entre as sombras por algún motivo, non? E aquí estamos exactamente en ese caso, porque a auténtica realidade, a orixe da cidade, a orixe do Camiño de Santiago, non ten nada que ver co que nos contaron. Mm-hmm. Non ten nada que ver con unhas luminarias misteriosas que sinalaron, sí, unha tumba, sí, ao eremita Paio no Monte Libredón, non? Sí. Todo eso é un relato fantasioso, todo lenda, que... lenda. É unha lenda, exacto, é unha lenda, un mito piadoso, un relato que foi ideado con un fin, ademais foi ideado precisamente polo noso protagonista, polo protagonista da novela, non? Sí. Entonces, cando falamos en esta novela, falamos de contar a verdade da orixe, de quen foi o que creou Compostela, quen foi o que creou o Camiño de Santiago, estamos falando da vida desta persoa, que é o que nos intentamos contar en esta novela. Novela que, por certo, se titula en galego O Século do Milagre, en castelán, El Siglo del Milagro, sí, claro, por si alguien le interesa, claro. Sí, sí, sí. A verdade é que, bueno, moitas das persoas que nos interesamos precisamente polo Camiño de Santiago xa sabíamos parte desa mínima historia real, porque en realidade aproveitouse a Igrexa desa posible lenda para poder formar o que hoxendía temos como camiño, pero que en realidade a realidade propiamente dita ten outro comenzo, non? Sí, efectivamente, poderíamos pensar que o Camiño de Santiago hoxendía 900 anos despois, non? Pois que triunfou porque tiña algo diferente, non? É dicir, porque tiña algo especial. Poderíamos pensar o mellor que é a única tumba dun apóstolo que hai no mundo. Pois non, para nada, en absoluto. Claro, claro. Todos os apóstolos, claro, teñen as súas tumbas por aí espalladas. Por lo tanto, esa non é a causa. Hai pouco eu estive en varios dos lugares apostólicos. Eu estive en Éfeso, onde estaría enterrado San Pablo, estive en Amalfi, onde está enterrado San Andrés, estiven en Salerno, onde está enterrado San Mateo, es decir, que todos, evidentemente, uh-huh, pero estaría en Roma. Todo esto según a versión da Igrexa, que hai que poñerlo todo moi entre comillas, evidentemente, porque, claro, en fin, claro, de aí a que sí, sea certo, non? O tema das reliquias e o tema de todo eso. Pero quere decir que, coa mesma verosimilitude suposta que ten a tumba de Santiago aquí en Compostela, pues hai moitas polo mundo adiante, non? Uh-huh. Por que? Porque este camiño, ademais, contra pronóstico, non? Alá, nunha esquina do continente, nunha esquina contraria ao que sería Terra Santa, non? Lonxe de todas as áreas de influencia de Centro Europa, lonxe de Roma, dos grandes santuarios. Por que? Resulta que na Idade Media había moitos santuarios, moltísimos, non? Con peregrinos que chegaban, o sea, con fieis que chegaban ali, non? Pero moitos. Santos que hoxendía mellor non nos sonarían demasiado, non? Pois Santa Fe, en Conques, ou deste tipo, non? O feito de ter unha tumba supostamente dun apóstolo, pois podería darlle ese impulso, non, inicial, e de, bueno, vale, hai outras tumbas de apóstolos, pero carai, claro, pero o que moita xente non sabe é que o bispo que aínda non era de Compostela, que era de Iria, foi excomulgado polo Papa por afirmar que aí estaba enterrado Santiago. É dicir, a reliquia que había aquí estaba considerada falsa pola propia Igrexa. Claro, é dicir, claro, a cousa vai se poñendo cada vez máis complicada, non? Para facer que triunfe ese suposto Camiño de Santiago e esa cidade, non, de Compostela. Sin embargo... Unha pregunta que eu quería a raíz desa excomunión tamén che quería preguntar. Na historia tamén aparece un tal Prisciliano, non? Algo que ten certa relación tamén, quizáis, non? Que en Compostela este enterrado o apóstolo Santiago, ou que estea prisciliano ten máis ou menos a mesma probabilidade de ser certo, é dicir, moi pouca. Moi pouca, por non decir ninguna. Claro, buscouse unha alternativa. Os críticos, os que decían que Santiago non podía estar enterrado aí, pois buscaron unha alternativa. Priscilian foi executado en Trier, a miles de kilómetros de aquí, de Santiago, sí, ¿no? Sí. Que foi trasladado tamén o seu corpo despois a esta zona. Bueno, en fin, digamos que todo, como verdade histórica, non consta nada. Claro. Todos son constructos, máis ben, cuestión de fé que de ciencia, ¿de acordo? Entonces, como ciencia, lo que sabemos é que aquí, contra todo pronóstico, en torno ao ano 1000, pouco despois do ano 1000, cando Compostela non era nin siquiera unha sede episcopal, porque a sede estaba en Iria Flavia, cando non había nin siquiera unha catedral construída, cando aquí había unha vila bastante imprecedente, unha reliquia demasiado sospeitosa, e non había nada máis. Bueno, pois en ese momento, no 1068, nace un rapaz aquí en Compostela. Nace nesa Compostela primixenia. E cando el morre, despois de todo o que el fixo, Compostela non só é sede de un obispado, sino que xa é sede de un arzobispado. Xa foi recoñecida polo Vaticano como sede apostólica, é dicir, que é unha igrexa de un apóstol. Xa é o centro principal de peregrinación de toda Europa. Xa é considerado faro de Occidente, vale, e está á altura de Roma e de Xerusalén en cuanto a importancia para a religión católica. Eso na vida de un home, de este home, do noso protagonista. Por eso le chamamos o século, por eso le chamamos el filo de milagro a novela, porque contamos a súa historia. El é o que forxa coa súa... Vai, hombre. Temos cousas en... Xa pisaxe o cable. As meigas, estábamos falando de algo... De algo parecido. De algo misterioso con Rodrigo, e lógicamente eso aparece aí. Bueno, poñemos a música, intentamos chamarle outra vez. Exacto. Vamos. Bueno, pois xa temos por aí que a outra vez a... Rodrigo. A Rodrigo. Veña. E estábamos falando dos meigas. Falando dun rapaz que no ano 1068 naceu e que dá comezo precisamente a ese traballo extraordinario que despois convertiuse en arzobispado, que antes Compostela non era ni siquiera obispado. Sí, efectivamente, non era extraordinario de nada, como digo, non? Unha vila intrascendente con un santuario que no, secundario, é unha reliquia moi sospitosa, non? Como se transforma iso no faro de Occidente, non? Na cidade máis importante para o Vaticano, seguramente para toda a religión católica despois de Roma, non? Pois é obra de un home, e isto que contamos na novela, non? No século XIX. Fantástico. Eu digo que no Camiño de Santiago me parece a min que a meirán del foi feito de lenda. Claro. Sí, bueno, claro, evidentemente, todo que Compostela é o Camiño, promocionase, digamos, daquela, hai un plan de marketing ideado por este home, a través de un libro que nos sonará a todos, que chamamos Códice Calistino, que realmente se chama Oliver Jacobi, que é o libro de Santiago. Dentro dese Códice Calistino, un dos tomos que o compoñen é o libro dos Milagres de Santiago, Liber Miraculi Santi Jacobi. Claro, en ese libro están relatados todos estes milagres que nos sonan tanto, que o trasladaron os discípulos a ver nunha barca de peces Cristina, por exemplo, ou que un alemán que viaxaba a Santiago foi acusado injustamente de roubo a altura de Santo Domingo da Calzada, sí, e que foi afrontado, pero que resulta que despois cantou unha galiña despois de asada, sí, e eso foi o milagre que fixo que salvasen a este peregrino. Ollo con isto, porque este milagre, de este relato fantasioso da galiña que cantou despois de asada, reproduce exactamente igual Barcelos, en Portugal. Claro. E o galo de Barcelos, ese símbolo de Portugal, é debido a este relato fantasioso. Tamén un peregrino que iba hacia Santiago, que o acusan injustamente, e temáis. Entón, todos eses milagres triunfan tanto como relato, van de boca en boca, van seguindo esas maravillas dese apóstolo que ten a súa tumba alá nos confins de Occidente. Esténdese tanto por toda Europa que é cando comeza esa corrente de peregrinación masiva. De aí que digamos que o noso protagonista, que foi, ahora vamos a decir o nome, xa por fin, o protagonista da novela, que se chama Diego Selmírez, que foi o primeiro arcebispo de Compostela, Diego Selmírez adiantouse un milenio, un milenio ao signo dos tempos, ideando o primeiro plan de marketing global da historia. E consiste niso, e aí radica en gran medida o éxito do Camiño de Santiago, éxito que sigue a día de hoxe, 900 anos despois, o cal é o caso único mundo enteiro. Claro, que ademais atrae a xente de todo o mundo, que non ten por que ser persoas nada máis que galegas e religiosas propiamente ditas, que hai moitísimas persoas que non teñen ningún tipo de religión, polo menos católica, e son capaces de facer ese camiño, ese trayecto, ou parte dos algúns trayectos que teñen un encanto especial, non? Pois sí, sin duda. Mira, o ano pasado pediron a Compostela. A Compostela chamase un documento que xa existía en época medieval, que se llevara como recoñecemento ás persoas que fixeron por lo menos 100 kilómetros a pé. Bueno, pois o ano pasado entregáronse 500.000 de Compostelas a persoas de 150 países distintos, imagínate, non? Claro, é unha auténtica barbaridade, porque eu, o ano pasado, tamén fixen o camiño, e eu xa fai moito que non vou buscar a Compostela. Fixen o camiño 30 veces, creo que teño 3 Compostelas aquí na casa. Eu non o fago o camiño, eu mesmo non o fago, eu non son unha persoa religiosa, nin moito menos, ao contrario, son unha persoa atea completamente, non? Pero o camiño que distí, é dicir, ten un encanto especial, por moitos motivos. O camiño é unha viaxe hacia un mesmo. Claro. É unha introspección, parece mentira, pero é certo, o contacto con a dureza, esa dureza do camiño, a soidade, as horas, non, de estar pensando, e sempre unha mirada hacia o interior, non? Despois ten cousas maravillosas como pues, un percorrido totalmente histórico, os monumentos que te encontras, a xente, sobre todo a xente. Ese contacto. Por certo, e outra parte do camiño que tamén non ten nada que ver quizás coa catedral, nin tampouco con Santiago, que é esa proxección hacia o Finisterre, non? Algo que tamén atrae a moitísima xente tamén. Sí, sin dúbida, ese prólogo, ese epílogo, digamos, hacia Fisterra en Uxía, que é un dos camiños recoñecidos pola Xunta, pero non pola catedral, claro, cuidado, non polo cabildo. Sí. Bueno, pois, é un dos percorridos oficiais para a Xunta de Galicia. Ese percorrido ten a súa fundamentación, ten a súa razón de ser. O que pasa é que hai dúas teorías, digamos. A teoría oficial, a que, bueno, fixo que a Xunta o aceptase, pois, é a que indica que os peregrinos, despois de chegar a Santiago, pues, querían ir a costa, ou ver o mar, ou coller un barco para volver a casa. Algo así, ¿no? E despois hai outra teoría que esta sí que non temos certeza histórica, pero é unha teoría bastante interesante que habría que investigar desde un punto de vista científico. A teoría que dice que ese camiño a fin da terra xa existía moito antes do cristianismo, do catolicismo e do Camiño de Santiago, que xa había unha ruta iniciática, posiblemente. Hai que pensar que as peregrinacións son tan antigas como a propia humanidade. Había peregrinacións, fai 5.000 anos, 6.000 anos, había peregrinacións, e sabe, e hai constancia disto, non? Na Grecia clásica e antes disto. Por que non iba a haber unha ruta de peregrinación aquí, polo occidente europeo, hacia ese lugar ao que os romanos chegaron para un Finisterre, non? É dicir, un sitio completamente mítico, ¿no? Chegar ao fin do mundo, ao final da Terra. Pois é posible que existise ese camiño antes de que houvese o Camiño de Santiago, como tantos outros ritos, non? Que o cristianismo foi asimilando. Pois había unha pedra sagrada, pois agora seguro que ten unha cosa encima. Había unha perra velleira donde se toque, pois agora seguro que hai unha capela dedicada a algún santo, ¿no? E é posible tamén que o camiño, pois, se, bueno, pois, digamos que se diseñase tal e como coñecemos hoxendía sobre algo moito máis antigo. É posible. Claro, claro. Eu digo que hai outra lenda, non? Eu tiño descoitado, non a tiño leída porque non a tupén pre poder lela, pero oínal. Dicen que a Virxen do Pilar e Santiago, pois se xuntaron os dous, porque a Virxen do Pilar non é, non foi aparecida aí onde está, senón máis arriba, no río Ebro, máis arriba. E entonces Santiago dixo, estou cansado, xa non predico máis. E entonces dixolle a Virxen, sigue predicando que chegarás a Santiago. Sí, como decíamos, despois lendas, non? Que tamén claro, a lenda sí. do Santiago Matamoros e a Batalla de Clavijo, todo eso son relatos interesados sempre. Cando un crea unha persoa, crea unha lenda, faino cunha finalidade, non? O tema do Pilar é curioso, non? Cando un pasa pola Basílica do Pilar e ve todo eso, Zaragoza, unha cidade que foi romana. Sí. Claro, pois, non sei, costa creer ese relato, non? Pero o relato di, esa lenda, efectivamente, di que Santiago, cando estivo predicando pola España, pois efectivamente estaba por aí, polas proximidades do que hoxe en día é Zaragoza, e que a ver se se lle apareceu en un pilar, precisamente, sí. en unha viga, non? En un pilar. Sí. Que eu, cando lle dixen isto a algunhas persoas que non o sabían, dixen, non, é que se chama así porque provén do pilar, de un pilar de construcción. Claro. Ai, non me digas, pero como vai ser eso? Digo, pois claro que eso, non? Claro. Bueno, lendas destas, imos encontrar centos de lendas, ¿no? Sí, o sí. Problema que temos coas lendas xacobeas, o problema que temos, problema tamén entre comillas, pero bueno, para min eu creo que sí que é un problema, é que se adopten como verdade oficial. Ajá. Es decir, que ti lle preguntes hoxendía a calquera persoa aquí en Santiago que che conte a historia da súa cidade e vai che contar un relato fantasioso, sí, porque é a única claro. versión que circula, sí, é único. Entón, por eso vos digo, por eso vos decía ao principio que levaba anos querendo contar por fin esta historia, decirle a xente, mira, no, Compostela constrúese desta maneira, foi claro. obra de un home en concreto, e o Camiño de Santiago tamén, foi un home, Diego Selmírez. Diego Selmírez, bueno, o grande arcebispo, o grande creador, e o grande, digamos, facedor, porque en realidade tamén tiña un poder enorme, non? Porque chegar a construir esa catedral, ou por lo menos poñela en marcha, todo que en realidade o seu carón existía, era un grande artífice, non? Pero, quizáis, o que máis, digo eu, o que máis che costou foi buscar documentación, non? Bueno, a documentación, a ver, Diego Selmírez efectivamente chega a ter un poder inmenso. El fíjate que non solamente chega a coroar un rei, sí. Senón que é decisivo na creación de un reino novo, como pode ser Portugal. Portugal era sí. un anaco de Galicia, sí, y bueno, sí. y é por obra y gracia de Diego Selmírez en gran medida que él facilita que se cree o reino de Portugal, ¿no? Pero ollo, porque él chega a ter un poder inmenso, pero él era o fillo dun soldado, él non era ningún príncipe, nin no. ningún fillo dun conde, él era o fillo de un soldado, es decir, que un home de un talento absolutamente extraordinario, y de un tesón tamén, non? Seguramente. Claro, esto que me comentas, de que efectivamente tivo moito poder, y é certo, pero é unha consecuencia do que él vai montando ao largo da súa vida. É dicir, que a medida que él vai facendo grande a Compostela, digamos que Compostela vai no facendo grande a él, ¿no? E de aí que chegue, incluso, como decimos, a ser él decisivo a hora do nomeamento do Papa Calixto II, claro, tanta alianza fixeron que deu permiso o Papa para que firmase no seu nome ese libro, un dos libros máis importantes da historia da literatura universal que chamamos o Códice Calixtino, ¿no? Claro. Claro. De verdade que é unha historia de Francia. Bueno, eu comentaba o xeito da documentación, que aparte de consultar tamén o códice, tamén moitísima documentación que a mellor non só nas bibliotecas, sino noutro sitio máis, non? Seguro que ese traballo ao mellor no obispado ou algo así foi bastante intenso, non? O tema da documentación, eu falo sempre en dúas vertentes, digamos, en dous aspectos. O primeiro aspecto é a documentación que levo facendo toda a miña vida porque me encanta. Claro. De investigar, averiguar, ler, sí. Sabes? Todo que chega ás miñas mans que ten que ver con Santiago, sí. Coa miña cidade, ao fin e ao cabo, non? Coa miña propia historia, non? Co Camiño de Santiago e todo eso, sempre me interesa, sempre, moitísimo. E despois está a documentación específica para escribir unha novela, que pode ser esta ou calquera das, claro. Das miñas novelas, non? Eu non son historiador. Os novelistas de novela histórica, normalmente, eu non coñezo prácticamente a ningún que sexa historiador. Ah. Vimos de outras ramas, digamos, sí. Non? O que sí temos é unha pasión absoluta por a historia e sobre todo, por contar historias. Claro, por eso dedicamos a nosa vida, o noso tempo e o noso esforzo a isto, non? Claro, os historiadores son os que van aos arquivos, son os que van ás fontes primarias. Sí. A mí, se me pos diante un códice do século XII, seguramente un onde ha entendido prácticamente nada do que pon aí. Claro. É un traballo que fan os especialistas, os historiadores, e que, bueno, e de aí salen, pois, publicacións científicas, salen artigos, salen... De aí sí que salen esas fontes ás que eu sí que vou. E as que sí que claro, sí que vou aí a contrastar pois, o que eu sei, e bueno, evidentemente un traballo de moitísimas anotacións, de moitísimo tempo, de ter pois, moita documentación aí encima da mesa para intentar ser rigurosos, aínda que non hai que esquecer, o rigor é importante, sí. non debe prevalecer o rigor ou contar moitas cousas, digamos, non debe prevalecer sobre a acción e a aventura que require unha novela. A novela propiamente dita, sí, claro, que novelar que consiste precisamente en contar, non? Exactamente. E iso é importante, lógicamente, sí. Claro. Iso é, nos acusan, ou acusábamos os lectores durante bastante tempo a que novela histórica era, pois, un pouco demasiado didáctica, por así decir, non? Que nos parecía que nos estaban dando unha lección, non? Sí, e non sí, se trata sí. Disso. Ou eu creo que non se debe tratar disso. Unha novela debe ser pura acción, debe ser viva, debe ser rápida, debe ter aí pegado porque os protagonistas están pasando cousas terribles e as miserias e as bondades do ser humano, non? Entreter fío, claro que sí, exactamente eso, saber que vai pasar despois. Exactamente. Eso, querer sabelo, sí, sin duda. Bueno, Rodrigo, seguro que ese traballo xa ten bastantes lectores e nos intentaremos tamén chegar a él dun xeito ou outro, ou cual foi a súa editorial ou onde poden os nosos lectores ou nosos escoitantes, onde poden achegarse para coller o Século do Milagre? Pois o Século do Milagre en galego posiblemente non estea en calquera librería de España, seguramente non, estará solamente aquí en Galicia, pero en castelán debería estar en calquera librería de España. E se non o teñen, pois, bueno, pois pídeno a distribuidora e levan yo inmediatamente. Grandes superficies, tanto Casa del Libro como Corte Inglés, como FNAC, como en Amazon, como na librería de cada un do seu barrio, seguramente o teñen. Exactamente, que yo pidan ediciones Plamies, que precisamente a que ti me empregache. Non, para poder utilizar sí, ese... Con esta novela, sí, estou coa editorial Pamies, que a verdade é que, bueno, estamos moi contentos, estaban traballando moi ben, eu xa publiquei con outras editoriais, publiquei aquí en Galicia con Galaxia, publiquei incluso co Grupo Planeta, a miña terceira novela foi publicada con Espasa no Grupo Planeta, e a verdade é que en Pamies é a miña casa, aquí estou moi contento, fan un gran traballo de distribución, de promoción e de todo, a verdade é que estamos moi contentos. Sí, que ademais pode ser mercar con tapa branda e ademais e en e-book tamén, non? Sí, sí, está disponible para os que lean en digital, pois claro que sí que poden mercar en Amazon, en Kindle, sin problema ningún. Sí. E cada un que prefira, claro, eu prefiro claro papel. Que sí. Claro que sí. Bueno, parabéns, moitas felicitacións. Eu pasaría con Rodrigo, pasaba un día inteiro. Claro que sí, porque te sabe contar. Sin comida nin nada. Sabe contar. Por certo, falando de comida, que tal? Que tal o Pisco Labis que vos ofreceu ali este grande anfitrión que é Pepe Fermoso? Que tal? Bueno, a ver, o Vela Fisterra, o hotel de Pepe Formoso é como estar na casa, non? Por, sí. Primeiro porque é un hotel literario, segundo sí. Porque é un espazo de cultura. Sempre estamos ali facendo. Eu presentei toda a miña obra, as miñas cinco novelas, presenteinas ali, e evidentemente penso seguir ali, non? Eu estou, xa che digo, como na casa, estamos ali a beira do mar, xusto sí. Ao lado do hotel pasa o Camiño de Santiago, ese Camiño de Fisterra do que falábamos antes, sí. Polo tanto, pois, bueno, a verdade é que foi a presentación ideal, non? A presentación uh-huh. soñada para unha novela como esta, non? Unha maravilla, unha auténtica maravilla sempre. Sí, e Pepe tamén é un bueno, grande comunicador, ese, sí, falar sí. sin cancelas é un grande comunicador, a verdade que sí. Nos teñemos moito cariño, moito aprecio e en realidade moitas veces nos axuda a facer comunicados de cousas que está sí. facendo. E últimamente están tendo moitísimos galardóns por a súa faceta, non solamente por o Hotel Literario, senón tamén por a súa faceta tamén reivindicativa e digamos, ecolóxica propiamente dita, non? Sí, sí, é unha maravilla, o sitio hai que coñecelo, dende logo Hotel Vela Fisterra, sí, por pet friendly, por ecolóxico, por, bueno, por un montón de cousas, non paran de darlle recoñecementos totalmente merecidos. Recomendo uh-huh. a todo mundo que intente coñecer este hotel, alá en Fisterra, xusto na praia, vamos, todo mundo que se anime a pasarse por ali. Bueno, pois, nada, xa non te incomodamos máis. Agradecemosche moitísimo que te perderas estes minutinhos con nosotros. Despois, a noite, cando remate o noso programa, xa te enviaremos o resultado desta pequena conversa que mantivemos contigo para que teñas constancia de que, bueno, pois, que te agradecemos e que, en realidad, pois, eso, para nosotros é un placer e unha honra saber que Rodrigo Costoya está facendo historia galega con categoría e ademais con novelas extraordinarias como é ese Século do Milagre. Moitísimas gracias a vos porque, bueno, é moi importante que lle deamos voz á cultura, verdad? E ter un altavoz como a voso disponible para falar estas cousas sempre, sempre importante. Moitas gracias, foi un placer estar con vos. Ata logo. Ata logo, iño. Por baixo da saia, por onde o ten.